Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął wizytę w Berlinie. Za chwilę spotka się z kanclerz Niemiec. Przeciętne wynagrodzenie w styczniu wyniosło prawie 4590 zł. Ciasny rynek pracy przekłada się na wzrost wynagrodzeń w całej gospodarce. Płonie dach zakładu na Mokotowie w Warszawie. Z ruchu wyłączona jest ulica Rosławicka. Premier rozpoczął wizytę w Berlinie. Za chwilę spotka się z Angelą Merkel. Politycy mają rozmawiać o współpracy gospodarczej, nowym budżecie unijnym i polityce migracyjnej. Mateusz Morawiecki i Angela Merkel spotkają się w urzędzie kanclerz. Głównym tematem rozmowy ma być gospodarka w kontekście rekordowej wymiany handlowej między Polską a Niemcami, ale też budowy gazociągu Nord Stream 2, której Polska się sprzeciwia. Po południu Mateusz Morawiecki wygłosi przemówienie w Fundacji Korbera. Fundacja zajmuje się m.in. prowadzeniem analiz w dziedzinie polityki międzynarodowej. W ostatnich latach publikowała m.in. raporty o wiedzy Niemców o Holokauście czy pogorszeniu się relacji polsko-rosyjskich po aneksji Krymu przez Rosję. Jutro premier poleci do Monachium, gdzie weźmie udział w konferencji bezpieczeństwa. Z Berlina, Karol Surówka, Polskie Radio. O 3,8% wzrosło w styczniu zatrudnienie w przedsiębiorstwach. Główny Urząd Statystyczny poinformował też, że przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło o 7,3% i wyniosło 4588 zł. Firmy wciąż dość szybko zwiększają zatrudnienie, mówi ekonomistka Monika Kurtek. Jest to z jednej strony dynamika niższa niż zanotowana w grudniu, tam mieliśmy poziom 4,6%, ale mimo wszystko jest wyższa od oczekiwań rynkowych. Nadal to zatrudnienie rośnie w solidnym tempie. Tymczasem płace wzrosły bardziej niż spodziewali się eksperci. Możemy spodziewać się również tego, że w związku z tym, że w niektórych branżach no naprawdę ci pracownicy są bardzo poszukiwani i są wręcz podkupywani u konkurencji, to te płace będą nadal przyspieszać. Opublikowane przez GUS dane dotyczą firm, które zatrudniają powyżej 9 pracowników. Grupujące posiadaczy walutowych kredytów hipotecznych Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zarzuca sędziom, że w sporach z bankami orzekają według linii prezentowanej przez jednego z członków Sądu Najwyższego. Według Arkadiusza Szczęśniaka ze stowarzyszenia sędziowie mogą orzekać pod presją. Mamy duże zarzuty w kierunku sędziego Sądu Najwyższego, pana Bączyka, który 13 grudnia 2017 roku przeprowadził szkolenie, w trakcie którego instruował sędziów niższych instancji, jak powinni orzekać. Po pierwsze, robił to na podstawie orzeczeń niezgodnych z dyrektywą, która mówi o ochronie praw konsumenta. Po drugie, samo podejście, iż sędzia wyższej instancji mówi sędziom niższych instancji, jak powinni orzekać, tworzy wrażenie, iż ci sędziowie mają nacisk z góry. Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego, podkreśla, że związki sędziego z sektorem bankowym zakończyły się 17 lat temu, a szkolenia dla sędziów nie mogą być traktowane jako wywieranie presji na ich niezależność w orzekaniu. Byłoby to sprzeczne w ogóle z istotą bycia sędzią. Natomiast odwróćmy pytanie, to kto w takim razie powinien prowadzić tego typu szkolenia, jeśli nie sędzia Sądu Najwyższego, w dodatku z dorobkiem naukowym, bo pan sędzia jest doktorem habilitowanym, profesorem, specjalistą od prawa cywilnego, prawa bankowego od wielu, wielu lat. Z kolei Łukasz Piewiak z resortu sprawiedliwości podkreśla, że w samej organizacji szkolenia nie ma nic złego. To, że sędzia Sądu Najwyższego szkoli sędziów sądów powszechnych, nie jest niczym złym, dopóty nie głosi tam jakichś zupełnie dziwnych rzeczy. O czymś takim nie słyszeliśmy. Frankowicze uważają, że jest to sędzia jakby niechętny poglądom, które oni mają na temat kredytów frankowych. Być może tak jest, być może tak nie jest. Problem kredytów hipotecznych w obcych walutach dotyczy około 2 milionów Polaków. Płonie dach zakładu przy Racławickiej 9 na warszawskim Mokotowie. Nikt nie ucierpiał, z ruchu wyłączona jest ulica Racławicka, mówi Wojciech Kapczyński ze Straży Pożarnej. W momencie dojazdów zastępów pierwszych płomienie wychodziły jakby na zewnątrz dachu. W tej chwili na miejscu pracuje 6 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Istnieją bardzo duże utrudnienia na ulicy Racławickiej, w zasadzie cała ulica Racławicka jest zablokowana. Występuje bardzo silne zadymienie. Na razie nie jest znana przyczyna pożaru. Wernisaż wystawy poświęconej Ignacemu Janowi Paderewskiemu dziś wieczorem w Muzeum Narodowym w Warszawie to kilkaset eksponatów, które pianista zapisał muzeum w testamencie, mówi kuratorka wystawy Magdalena Pinker. Obrazy, rysunki, grafiki, numizmaty, fotografie, ikonografie, sztukę zdobniczą i, co chyba najbardziej zaskakujące, ogromną kolekcję sztuki Dalekiego Wschodu, którą Paderewski wraz z żoną zbierali w swojej willi w Szwajcarii. To pierwsza z wystaw w Muzeum Narodowym w ramach programu Trzy razy niepodległa. To był serwis Trójki. Popołudnie pochmurne i z opadami, w centrum i na wschodzie śnieg, przechodzący w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz, na zachodzie deszcz. W Białymstoku 0, w Chełmie i Krośnie plus 1, w Siedlcach, Tarnowie, Bytomiu, Piotrkowie 2 stopnie, w Sopocie, Gorzowie, Toruniu i Leśnie 4, w Legnicy 5. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. To pierwsza dama polskiej socjologii.

Polska! Cudownie, słuchaj, mógłbyś być naprawdę fantastycznym konferencjerem ringowym. Czy kiedy słyszysz właśnie swoje imię i nazwisko tak wymawiane, czujesz dreszcze mocy jeszcze dzisiaj? No tak, tego się nie da wykorzenić. To gdzieś jest, wiesz, schowane w zakamarkach i głowy, i serca. To są takie nuty, które jak się tylko obudzi od razu gdzieś, wiesz, powodują bicie, szybsze bicie serca, adrenalinę. Mhm. Miałaś fantastyczną karierę sportową. Zapisałaś się w historii polskiego sportu. Jesteś pierwszą polską mistrzynią świata w boksie zawodowym. Nikt ci już tego nie odbierze. No nikt mi tego nie odbierze, ale to już jest historia. Historia, o niej pewnie porozmawiamy. Natomiast dzisiaj patrząc na ciebie, można powiedzieć, że właśnie masz receptę na to, jak odnieść w życiu sukces. Jak zapracować na własne szczęście. Masz cudownego syna, Wojtka, który niebawem kończy 26 lat. Ale ten czas leci, to jest po prostu niewiarygodne. Od 4 lat jesteś szczęśliwą żoną. Masz mężczyznę, który jest u twojego boku, z którym budujecie fajną rodzinę. Tak, bo to jest mądry człowiek, wrażliwy i to jest prawdziwy wojownik. Imponuje mi, podziwiam go, ale przede wszystkim jest moim najlepszym przyjacielem. A, i potrafi mnie rozśmieszyć jak nikt. To twoje szczęście, ten sukces, to nie spadło z nieba, Iwona. Tyś na to ciężko pracowała. Nic nie spada z nieba, drodzy państwo. To nie jest tak, że wszystko, co się dzieje, nam się należy. Nie. To, co mamy, jest wynikiem naszej pracy, jest wynikiem też decyzji, które podejmujemy. I czasami pewne zawahanie powoduje, że zatrzymujemy się, że może idziemy nie tą, a inną ścieżką i sami skazujemy się chyba na to, żeby pozbawić się sukcesu. Ale pytanie chyba jest inne. Czy ten sukces jest wartością sam w sobie? Czy on jest potrzebny nam do szczęścia? Nie. Uważam, że szczęście jest w każdym z nas. I tak naprawdę cała moja droga, cała moja kariera była drogą, która prowadziła mnie do tej właśnie świadomości, do tej wiedzy, że ja nie muszę potwierdzać swojej wartości na zewnątrz, że nie muszę patrzeć w oczy innych ludzi, żeby znaleźć tam swoją wartość, to kim jestem, bo nikt lepiej nie wie ode mnie, kim naprawdę jestem, co jest w mojej głowie, co jest w moim sercu i każdy z nas ma dokładnie to samo. Więc znalezienie szczęścia nie jest trudne wtedy, kiedy uświadomimy sobie, że to tu jest szczęście. Dobrze, kupuję tę ideologię, ona bardzo ładnie brzmi, ale akurat... Ale to jest prawda. Ale nie jest do końca prawdą, jeśli chodzi o sport. Dlatego, że kiedy zaczynasz poważnie myśleć o karierze sportowej, to chcesz być mistrzynią. To sukces staje się być twoim celem. I pytanie, czy można być sportowcem i nie marzyć, nie iść do sukcesu, do zwycięstwa. Trochę znowu pokrętnie odpowiem na to pytanie i właściwie trochę też podważę twoją tezę, Michale, bo wtedy, kiedy zaczynałam sport, robiłam to z pasji, z tego czegoś, co było we mnie od zawsze. Nie sukces sam w sobie był tym kołem zamachowym, tą siłą napędową, która mnie gnała na każdy trening, tylko radość z tego, co robiłam. W tym momencie, z każdego postępu i to mnie doprowadziło do sukcesu. Oczywiście były takie momenty, zwłaszcza wtedy, kiedy podpisałam już kontrakt w boksie zawodowym, kiedy... Płakałam ze zmęczenia, kiedy bolał mnie dosłownie cały człowiek. Każda komórka mojego ciała krzyczała: Iwona, daj mi święty spokój, poleż trochę. I to były trudne momenty i wtedy rzeczywiście ta głowa, to serce i cel pomagały mi wstać i dać znowu z siebie wszystko. Ale gdybym nie miała tej radości, nie miała pasji prawdziwej, nie przetrwałabym ani jednego dnia. Ale popatrz, to spójrzmy teraz na to, co dzieje się w Pjongczang na igrzyskach. Co tam Moment. Się dzieje? Właśnie. Popatrzcie państwo i popatrz Iwona. Są sportowcy, którzy przez 4 lata pracują na ten występ na igrzyskach. Wiedzą, że to jest dla nich ogromna sprawa, wyzwanie, zaszczyt, że się znaleźli w reprezentacji. Po czym startują i jest 1.52, 2.48, 3.27 i naraz się okazuje, że po tych 4 latach nie ma sukcesu. I ja nie widzę na ich twarzach tej radości, o której ty mówisz, że oni mówią, ale jakie to było wspaniałe, że ja dobiegłem jako 56. Oni są gdzieś tym załamani. To też jest sport, Iwona, którego ty jesteś wielkim fanem i pokazujesz, że sport był dla ciebie sukcesem. Jak widzisz tych sportowców, którzy gdzieś są właśnie niestety w czwartej dziesiątce? Niestety, ty tak mówisz, a dla każdego z nich to jest przygoda życia. To jest to, czym oni w danym momencie żyją, co sprawia, że właśnie są w stanie wstać z łóżka i kolejny raz pokonać ból, ból treningu, ból też rozłąki z bliskimi. I to, że on jest 40, czy 50, czy 60, nie oznacza, że nie dał z siebie wszystkiego, że nie przekroczył kolejnej granicy. Tego nie powiedziałem. I to jest fantastyczne. Właśnie to jest w sporcie piękne, że jadąc na igrzyska, taki sportowiec, on doskonale wie, jakie są jego możliwości. On doskonale wie po startach we wcześniejszych edycjach Pucharu Świata czy Mistrzostwach Europy, Świata i tak dalej. On wie, w jakim, na jakim miejscu on się plasuje, a mimo to nie poddaje się, dlatego że ma tą pasję, dlatego że kocha to, co robi. Gdyby tak nie było, uwierz mi, Michał, nikt by człowieka nie zmusił do tak potwornego wysiłku. I to, że ktoś jest 50 czy 80 nawet na igrzyskach, tak jak dzisiaj rano w biegach było, to, drodzy Państwo, nikt z nas nie jest w stanie takiego wyniku osiągnąć, bo przebiec 15 kilometrów nawet w te 35 czy 40 minut, mówię o tych słabszych zawodnikach, to i tak dla przeciętnego człowieka to jest absolutnie kosmiczny wyczyn. Więc musimy spojrzeć na to z tej strony i ja wiem, jak to jest. I wcale nie sukces jest wyznacznikiem tej radości, tej pasji, która jest w człowieku. A to, że zdarzy się wybitna jednostka, taka jak Kamil Stoch, jak Justyna Kowalczyk, którzy zdobywali złote medale, byli absolutnie najlepsi na świecie, oni dokładnie tak samo cierpią na każdym treningu, tak samo walczą o każdą sekundę, o każdy kilometr, o każdy metr, o każdy centymetr. I sukces to jest tylko jakby efekt uboczny. To prawda, ale każdy sportowiec, myślę, gdzieś ma ten swój szczyt, coś, o czym marzy. I tu kolejna sytuacja, o którą cię muszę zapytać, bo o tym przecież rozmawiano w polskich domach. Pułapka, w jakiej się znalazł Tomek Mackiewicz, kiedy spiął się z tą górą, wiedział, że ta Nanga Parbat to jest jego wyzwanie na całe życie. 7 razy ją próbował złapać i wreszcie ją złapał, bo ja wierzę, że był na szczycie. Ale zobacz, gdzieś ta góra go pokonała. Nie, ta góra go nie pokonała, bo góra stoi i ona tak naprawdę ma w nosie, czy na nią ktoś wchodzi, czy nie. To było jego marzenie, to był jego sen, który sobie spełnił i on w tym śnie doszedł tam, dokąd chciał dojść. Ja uważam, że ja to jest moje zdanie, mogę umrzeć robiąc to, co kocham, bo umrę jako naprawdę szczęśliwy człowiek, spełniony. I cała burza, która się przelała, ta fala też nienawiści i takiej złości, że wydajemy pieniądze na ratowanie człowieka, który poszedł nam z własnej woli. Okej, bo jesteśmy ludźmi i pomagamy sobie i to jest też wspaniałe. Natomiast nie możemy odbierać nikomu prawa do podążania własną drogą, do spełniania swoich marzeń. To była jego decyzja i trzeba to szanować. A góry są niesamowite i proszę mi wierzyć. Ja weszłam zaledwie tylko na Mont Blanc. Ale to ta chwila, w której stanęłam na szczycie, kiedy słońce wschodziło spod moich stóp, to była magia. I ja wiem, dlaczego ci ludzie się tak zakochują i to oni są jak narkomani. Oni są uzależnieni od tego, co przeżywają tam każdej chwili, każdego dnia. I stanięcie na szczycie to jest taka chwila, w której człowiek mówi, wie, kim jest. I to jest właśnie ten moment, kiedy wiesz, że nic innego nie jest ważniejsze od tego, co jest tutaj, co jest w twoim sercu, co jest w twojej głowie. I ja to zawsze powtarzam ludziom, których prowadzę i jako mentor, i jako trener mentalny, że dopóki nie odnajdziesz siebie, tej wartości w sobie, nic na zewnątrz ci tego nie da. Nic. A alpiniści, oni wiedzą, że każdy oddech, każdy krok to jest to, czym są w danym momencie. Czy ten moment, jak stanęłaś na szczycie Mont Blanc, był porównywalny do tego momentu, kiedy przypięto ci pas mistrzyni świata? To były rzeczy, które sprawiały taką samą euforię i dawały taką samą ogromną radość, aczkolwiek w swym podłożu były zupełnie inne. Wejście na Mont Blanc było czymś takim dla mnie mistycznym, bo to nie była katorga, której się poddałam po to, żeby zdobyć ten szczyt, tylko to było przeżywanie, delektowanie się każdą sekundą bycia w tych górach. Inny kąt promienia światła, badania promienia światła, a ja po prostu od nowa byłam zachwycona. To była czysta radość. Dlatego ja chcę mieszkać w górach, bo ja wiem, że to jest moje miejsce. Z kolei w ringu byłam jak maszyna. Ja weszłam, ja czułam wszystko, ale tam nie było tej radości. Tam była takie skupienie, taka praca na najwyższych obrotach. Tam było coś, co powodowało, że byłam jakby lepszą wersją samej siebie w takim wymiarze pracy, dążenia do celu. Tak, determinacja, absolutnie. A zdobywanie Mont Blanc, czy przekraczanie mety Ironmana we Frankfurcie, to była taka czysta radość. To byłam taka czysta ja. Dobrze, Iwona, to już widzę, że jesteśmy w dobrym takim kontakcie. Słucha się ciebie świetnie. Powspominajmy wobec tego, bo w twojej książce tak ładnie na początku piszesz o Kamili i o Iwonie. Później się okazuje, że to jest ta sama dziewczyna, że to jesteś ty. Bo każdy z nas ma bardzo różne przeżycia i dlatego chciałam zaakcentować, że nasze życie składa się z cudownych chwil, ale i takich trudnych. Ale z drugiej strony od nas zależy, które będą dla nas miały większe znaczenie. Czy uczepimy się tego, co jest dobre, pozytywne, czy damy się pogrążyć temu wszystkiemu, co nas tak po prostu czasami miażdży i poniewiera. Dlatego tak rozdzieliłam to, bo tak naprawdę to była historia jednego życia. No tak. Kamili nie było lekko. Powiedz no było. Kilka słów o tym, co przeżywała Kamilka. Bo Iwona ma dwoje imion. Jesteś Iwona Kamila. Jestem Iwona Kamila, tak, Iwona gdyby Kamila Państwo Guzowska. Nie wiedzieli. Dokładnie. Muszę powiedzieć, że te doświadczenia, które zna mnóstwo ludzi, mnóstwo dzieciaków doświadcza tego każdego dnia. Alkoholizm rodziców, przemoc w domu, poczucie osamotnienia, walka o każdą spokojną minutę i bezpieczeństwo. To są rzeczy, z którymi oczywiście żadne dziecko nie powinno mieć do czynienia, a dzieci mają. Ale potrafimy sobie z tym wszystkim radzić, potrafimy wyjść z tego dużo mocniejsi. Więc są to historie, które nas tworzą, ale sprawiają też, że mamy dużo więcej wrażliwości i wtedy, kiedy komuś innemu dzieje się krzywda, znając to od tej strony drugiej, wiemy jak pomóc. I uważam, że też niezwykle ważną, istotną rzeczą było o tym powiedzieć, napisać, żeby dać wiarę tym wszystkim, którzy uważają, że ze względu na swoją przeszłość, na trudną historię, nic od życia już im się nie należy, że są skazani na porażkę, na ból, na cierpienie, a to jest nieprawda. Prawdą jest to, że każdy człowiek urodził się po to, żeby być szczęśliwy, żeby dzielić się radością, miłością z innymi. Przede wszystkim, żeby pokochać siebie i akceptować siebie. Czynniki zewnętrzne raz są takie, raz inne. Ale to, jakimi my jesteśmy ludźmi, jakie emocje w naszych sercach grają, determinuje o tym, jak wygląda reszta naszego życia. Taka mała dziewczynka, jaką była Kamila, no to nie miała szansy długo cieszyć się takim beztroskim dzieciństwem. To tak nie do końca, dlatego że po okresach, które były bardzo trudne, ucieczki po nocach z domu, czasami pręgi na plecach, za chwilę później był okres, kiedy tato nie pił, zabierał mnie na rower, na narty, pokazywał świat, zaraził pasją gotowania. Tak naprawdę chyba dzięki ojcu też w tych dobrych momentach pokochałam sport, bo to z tatą jeździłam na rowerze, to tato mi kazał biegać na nartach i odkryłam w sobie właśnie tego harpagana i tą radość, którą daje mi sport. Odkryłam, że ten gen sportowca mam. Gdyby nie on, tak by się nie stało. Więc tak jak w życiu, sinusoida. Raz u góry, raz to trochę prawda, niżej. Taki troszkę typowy dr Jekyll i Mr. Hyde, prawda? Tak. Ale człowiek, drodzy Państwo, chyba każdy z nas tak ma. No różnie to bywa, ale tam jest taka scena, którą przypominam sobie, kiedy tata wziął cię kiedyś ze sobą i poszedł do kolegi. I mówi, czekaj na mnie tutaj na dole. I ty w pewnym momencie tak naprawdę nie wiedziałaś, co masz zrobić ze sobą. Więc czekałam, ale było to trudne doświadczenie. Byłam przerażona. Byłam małą dziewczynką, a mimo to czułam się strasznie odpowiedzialna za to, żeby czekać, dotrzymać słowa, żeby ojciec, kiedy już skończy swoje spotkanie, mógł mnie znaleźć tam, gdzie mnie zostawił. Oczywiście jego nonszalancja i lekkość, z jaką postanowił zostawić dziecko na obcym osiedlu, zupełnie bez opieki, jest dla mnie w ogóle nie do pomyślenia. No ale tak czasami robimy. Niestety zdarzają nam się niemądre decyzje i błędy, które dzięki Bogu tu nie skończyły się tragicznie. Słowo jeszcze o mamie, zanim zagramy pierwszą piosenkę. Bo o ojcu widzę, że masz w oczach i łzy, ale i mnóstwo radości. Bo to są właśnie takie wspomnienia. Tak, to są takie wspomnienia. Ja moich rodziców bardzo kocham. Ale i też wybaczyłam wszystkie potknięcia, bo nikt nie jest doskonały. I myślę, że ta miłość, którą od nich dostałam, pozwoliła mi na to, żeby to puścić. Puścić, zostawić za sobą i nie nosić sobie żalu. Bo żal zakotwicza w przeszłości, a to, proszę Państwa, nie jest nikomu potrzebne. Bardzo ważne słowa, bardzo ważne. Jeżeli mamy za dużo żalu w sobie, to później ciężko nam jest zbudować taką pozytywną, dobrą relację z innymi ludźmi. Mało tego, bardzo wielu ludzi, kiedy się z nimi spotykam, zwłaszcza właśnie na szkoleniach, mówią, że ja nie potrafię przebaczyć. Ja zadaję pytanie, a dlaczego? Czy chcesz dalej cierpieć? Bo brak przebaczenia też niestety oznacza zamknięcie sobie drogi do tego prawdziwego szczęścia, do tej prawdziwej, czystej radości, bo wiecznie wracamy, bo ta kotwica jest, ta lina jest, więc non-stop wracamy do tego, co było, więc trudno nam jest iść do przodu. Przebaczyć to jest jak pozbyć się totalnie ogromnego ciężaru, który zostawić gdzieś należy za sobą i z uśmiechem iść do przodu. Iwona Guzowska, proszę Państwa, już za chwilę podejmie jakże ważną decyzję jako nastolatka, ale wcześniej zagrajmy pierwszą piosenkę, żeby piękną była chwila piosenkę. Przerwy na zrobienie sobie herbaty. Somewhere over the rainbow, czyli gdzieś ponad tęczą. Tak, i to jest jedna z takich piosenek, których mogę słuchać na okrągło. I ja jestem pewna, że każdemu z nas uśmiechnie się buzia, uśmiech będzie w sercu, w każdej komórce ciała, bo skoro gdzieś nad tęczą latają te niebieskie ptaki, to czemu my tam nie mamy się znaleźć? Posłuchajmy. The Rainbow, piosenka, którą tak bardzo lubi Iwona Guzowska, bohaterka dzisiejszej Godziny Prawdy. Iwona, ta ważna decyzja, jedna chyba z kluczowych w twoim życiu, chociaż dojdziemy na koniec do tej najważniejszej, bo tak zatytułowałaś swoją książkę. Jesteś bardzo młodą dziewczyną. Za co się nie weźmiesz, to dobrze ci wychodzi. To zresztą mama zawsze podkreślała twoja, prawda? Tak, zawsze mama mówiła, ty za co się nie złapiesz, to ci dobrze wychodzi. Nawet jak zaczęła rysować, to powiem państwu, są rysunki tutaj zamieszczone i byłem pod wrażeniem. To nie są amatorskie rysuneczki. Dziękuję bardzo. Naprawdę, Iwona. I teraz tak, rzeczywiście zaczynasz czuć w sobie pewną moc. Wiesz, że chcesz osiągnąć cele, które sobie postawisz. Ale naraz, ni stąd, ni zowąd, zakochana, miłość i ciąża. No tak, jest to sytuacja, w której znajdują się nastolatki codziennie. I nie jest to łatwa decyzja, żeby coś z tym zrobić. Albo w jedną, albo w drugą stronę. Natomiast to, że urodziłam Wojtka, to rzeczywiście była jedna z najpiękniejszych chwil w moim życiu i jedna z najmądrzejszych, najlepszych decyzji, jaką mogłam w życiu podjąć. Tak naprawdę chyba gdyby tak się nie wydarzyło, nie wiem, czy miałabym dzieci. A Wojtek jest takim darowanym synem, takim człowiekiem, który od najwcześniejszych lat doskonale rozumiał mnie bez słów. Mamy taką nić porozumienia, tym bardziej, że Wojtek tak jest jedyną osobą w moim życiu, która jest krew z krwi. Wojtek mówi, wiesz mamo, bo nasz ród zaczyna się od nas. No bo ja nie znam swoich biologicznych rodziców. I mówi, wiesz, ty zapoczątkowałaś nasz ród, a ja będę to kontynuował. I rzeczywiście tak jest. Jesteśmy przyjaciółmi. Jestem z niego bardzo dumna, kocham go tak absolutnie, bezgranicznie, tak jak każdy rodzic kocha swoje dziecko. Wtedy to był skok na bardzo głęboką wodę, bo ty po pierwsze już byłaś wtedy w taekwondo. Tak, ja wtedy dopiero zaczęłam trenować taekwondo i zaczęło mi się to tak podobać. Pierwsze sukcesy, jakieś wyjazdy na turnieje strefowe, ogólnopolskie, jakieś zwycięstwa, no fajnie, a tu nagle ciąża. Tak. Robi się brzuszek, trzeba się nad tym zastanowić. Słowo o ojcu. Michał, ty zawsze musisz jakąś szpilę wsadzić. Jako mężczyzna muszę zapytać o tego młodego człowieka, który skradł twoje serce. Wtedy. No tak, na chwilkę rzeczywiście. No młody człowiek nie podołał, temu związkowi. I nasze krótkie małżeństwo rozpadło się błyskawicznie. Wyjechał za granicę i na tym się niestety skończyło. No ale żeby nie było tak źle, to jak Wojtek się urodził, to muszę powiedzieć, że kąpał go, przewijał, nie był taki najgorszy. Ale ta głęboka woda, o której mówię, właśnie jest czymś takim, że dziewczyna bardzo młoda, 18-letnia, marząca o karierze sportowej. Wiesz, ja jeszcze wtedy nie marzyłam o karierze sportowej. Tak naprawdę urodzenie się Wojtka, pojawienie się jego na świecie, chyba zapoczątkowało ten pęd do sukcesów. Dlatego, że pomyślałam sobie, skoro jest Wojtek na świecie, ja muszę teraz zrobić wszystko, żeby był ze mnie dumny i żeby miał dobre życie. No i jakoś tak się ułożyło, że to dobre życie mogło zapewnić mogła mu zapewnić moja kariera sportowa. No i tak się stało. Kto się wobec tego nim zajmował? Bo przecież moja mama. O właśnie. Babcia, najlepsza babcia. Jak ważną jest babcia. Babcie są cudowne, wszystkie pozdrawiam. Mój mąż się śmiał, mówi, ty słuchaj, możesz już zostać babcią i to właściwie od dawna mogłaś zostać. Ja mówię, no jak przyjdzie taki czas, trzeba będzie stanąć na wysokości zadania. Ale rzeczywiście ten czas, kiedy ja wyjeżdżałam na zawody, na zgrupowania, to moja mama opiekowała się Wojtkiem. Mhm. Powiedz ten impuls, który powiedział ci, że sport walki to jest twoja dyscyplina. Skąd to się wzięło? Przecież ty nie byłaś taką dziewczyną, która latała po podwórkach i szukała guza. No nie, ja raczej jeździłam na rowerze. Rysowałam, tak, grałam sobie na gitarze. Wrażliwa istota, proszę państwa, wrażliwa istota. Kto by pomyślał? A weszłam na salę, na którą zaprosiła mnie moja serdeczna przyjaciółka Małgosia, którą pozdrawiam, chociaż mieszka już od lat za oceanem. I Gośka mówi, słuchaj, chodź na taekwondo, bo ja chodzę na taekwondo. Ja mówię, Gosia, chodzisz na taekwondo? I tak, chodzę na taekwondo z dziewczynami ode mnie z liceum. No i zaciągnęła mnie tam do tego stoczniowca. To jeszcze było chwilę przed tym, zanim spaliła się hala podczas koncertu Golden Life. No i weszłam na tą halę sportową, gdzie było, nie wiem, ponad 100 osób w kimonach i wykonywali wszystkie te ćwiczenia na komendy trenera i słuchajcie, ja się zakochałam. Ja po prostu poczułam dreszcze w całym ciele. Ja mówię, ja muszę tu być, ja muszę tego spróbować. Oczywiście skończyło się tym, że wzięłam deklarację członkowską, pognałam do domu. Mówię, mamo, podpisz mi. Mama powiedziała, że mnie nie podpisze na żadne mordobicie, żadnej deklaracji. Tata mi podpisał. No tak. Tata mi podpisał, ale oczywiście po pierwszych sukcesach, kto poleciał do sąsiadki się pochwalić? Mama. Dumna z córki. Dumna z córki i oczywiście. Czyli zachwycił cię taki obraz tych liczących. Nie coś mnie, po coś prostu się... tam była energia, tam była moc, tam była dynamika. To po prostu obudziła się we mnie dusza wojownika w tamtym momencie. I to się tylko potwierdziło na pierwszym treningu. Jak tylko weszłam na salę, oczywiście po rozgrzewce zadyszka, myślałam, że zejdę z tego świata, ale przeżyłam rozgrzewkę, zaczęłam się uczyć techniki. Okazało się, że mam do tego niesamowity dryk, więc nadrobiłam w ciągu kilku tygodni wiele miesięcy treningów i wyprzedziłam swoich kolegów i koleżanki w umiejętnościach i to już poszło po prostu z prędkością światła. Tak, a taka dziewczyna jest bardzo cenna dla trenerów, prawda? Którzy wyłapują te perełki, tak. Bo wiedzą, że to jest także ich przyszłość. I ty miałaś fart, prawda? Szczęście do tego, że twoja kariera poszła w dobrą stronę. Ja miałam fart, że trafiłam na sport, który okazał się dla mnie stworzony. Oczywiście na początku było to taekwondo, później kickboxing, ale dzięki tym dyscyplinom trafiłam do boksu zawodowego. I tak naprawdę to boks zawodowy był taką perłą w koronie, bo trening i później walka w boksie, chociaż to był bardzo trudny okres w moim życiu, jeden z najczarniejszych, to jednak te sukcesy i sama energia walki, to jak odbierałam walkę, mój trener mówił, ty jesteś częścią walki, walka jest częścią ciebie i rzeczywiście tak było. Każda walka była czymś niesamowitym, czymś... co powodowało, że musiałam wejść na zupełnie inny poziom energii. No i to na tym polegał ten fart, że nie zabrała mnie Gosia na trening koszykówki, tylko na taekwondo. Kto wie, jakby było z koszykówką. No ale nie, rzeczywiście... z moim wzrostem, Michał, nie oszukujmy się. Jeśli o koszykówkę masz rację. Natomiast fakt, że pójście w kierunku boksu zawodowego, zresztą przecierałaś szlak, bo wtedy jeszcze dziewczyny walczące w ringu, no w Polsce to były początki. Tak, to były początki. Była mistrzyni świata w kickboxingu, Agnieszka Rylik, też, która bardzo w młodym wieku wszystkie te sukcesy zaczęła osiągać, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o boks zawodowy, jako pierwsza podpisałam kontrakt. I bałam się strasznie, strasznie się bałam, jak cholera się bałam. Ale mówię, do odważnych świat należy. Jeżeli mam coś zrobić, coś zmienić w swoim życiu, to jest ten moment. I moja intuicja im powiedziała, Iwona, cokolwiek się wydarzy, zrób to. Posłuchałam siebie, swojego serca, podpisałam kontrakt. No i to była dobra decyzja. Też jedna z takich kluczowych w moim życiu. Podpisując kontrakt, znając ciebie i twój charakter, mierzyłaś w najwyższe cele. Ja byłam przede wszystkim przerażona, dlatego że ja nie wiedziałam, jak ja sobie poradzę po całej karierze w kickboxingu na zawodowym ringu bokserskim. Bo wielu ludziom się wydaje, że z kickboxingu jest łatwiej przejść na boks niż odwrotnie. Nie, tak nie jest. Z kickboxingu wynosi się pewne nawyki. Dzięki Bogu ja ich nie musiałam eliminować jakoś tak ciężko. Mi od razu łatwo przeszło przestawienie się z kickboxingu na boks, ale muszę powiedzieć, że byłam rzucona dopiero wtedy na tą głęboką wodę, dlatego że zawodniczki, które uprawiały boks zawodowy za oceanem, były niezwykle doświadczone, były niezwykle silne. Poza tym walka w boksie to jest zupełnie inna bajka. Kickboxing oczywiście przydał mi się bardzo ze względu na moje obycie ringowe, doświadczenie, przede wszystkim radzenie sobie ze stresem, ale tak naprawdę dopiero w boksie zawodowym, w ringu zawodowym odkryłam tą najlepszą część siebie jako zawodnika, jako wojownika i gdyby nie boks, być może nigdy bym nie doszła do takiego poziomu. Inny poziom percepcji, odbierania bodźców i wchodzenie na zupełnie inne obroty. Także boks zawodowy rzeczywiście był uzwieńczeniem tej kariery, tą wisienką na torcie i fantastycznie. No ta walka o pas mistrzowski, no o tym musisz nam opowiedzieć, bo... Tych walk było kilka o mistrzostwo świata. Natomiast chciałabym ciebie, Michał, zapytać, czy pytasz o tą pierwszą walkę o tytuł mistrzyni Europy, czy ten mistrzyni świata? Mistrzyni świata. Paradoksem jest to, że swoją walkę o Mistrzostwo Świata, tą pierwszą z Valérie Ronjard, uważam za najgorszą w swojej karierze bokserskiej, ze względu na to, że byłam potwornie zmęczona. Wychodząc do tej walki, wiedziałam, że muszę oczywiście zrobić to, co do mnie należy, zrobić wszystko, żeby zdobyć tytuł, ale wiedziałam, że nie mam siły. I wychodząc do ringu, to, co było w tamtym momencie do zrobienia, zrobiłam, ale wiedziałam, że zrobiłam to na 60% swoich możliwości. Byłam potwornie zmęczona, zmagałam się z depresją, z samotnością, bo tak jak wcześniej wspomniałam, to był jeden z najczarniejszych okresów w moim życiu. Ale kilka miesięcy później, kiedy już mogłam odpocząć, wchodząc do ringu o unifikację dwóch tytułów mistrzyni świata, dwóch federacji, Wtedy wiedziałam, po co jestem w tym ringu. I wtedy stoczyłam taką prawdziwą walkę o tytuł mistrzyni świata. I to już był majstersztyk. Emocje, które człowiek czuje wchodząc do ringu, są niesamowite. Wtedy, kiedy jest się w szatni, wtedy, kiedy czeka się na walkę, na tą godzinę zero, w głowie szaleje tornado, mogą mi Państwo wierzyć. Emocje sięgają dosłownie zenitu. Tętno w stanie spoczynku przyspiesza do takich wartości, że to się w głowie nie mieści. Nie byłam w stanie opanować tego chaosu, który był w mojej głowie, więc zajmowałam się wszystkim, czym musiałam się zająć. Przygotowaniem do walki, zaklejeniem rąk, przebraniem się. Oczywiście zmagałam się z tym stresem na swój własny sposób, ale nigdy od niego nie uciekałam i to był też jeden z moich atutów, przyjmować stres, nie pozbywać się go w sztuczny sposób, tylko przyjmować po to, żeby on w odpowiednim momencie zadziałał tak, jak powinien stres zadziałać, czyli mobilizacyjnie, a nie paraliżująco, bo wielu zawodników wtedy, kiedy ma wyjść do walki, ja nie mówię nawet o ringu, ale w ogóle do tego ważnego wydarzenia sportowego, niestety są sparaliżowani, bo nie radzą sobie ze stresem. Ja wiedziałam, że stres jest moim sprzymierzeńcem i wiedziałam, że zadziała wtedy, kiedy ma zadziałać. I rzeczywiście tak się działo. Wtedy, kiedy wychodziłam już z szatni, na tą ostatnią prostą do ringu, przychodził spokój. I to taki spokój, który dzisiaj mogę osiągnąć tylko medytując. Ale to było coś niesamowitego, to było porażające i wychodząc do ringu, walcząc o tytuł mistrzyni świata, byłam najspokojniejszym człowiekiem na ziemi. Wyobrażacie to sobie? To tak działa. Wow, piękne. Musimy zagrać piosenkę, żeby to do nas dotarło. Paradoksalnie będziemy o wolności teraz słuchać. A to jest hymn mojego życia. Wtedy, kiedy usłyszałam tą piosenkę po raz pierwszy, zresztą na liście Trójki. Oczywiście. O, zresztą na tej liście wychowałam się. To były moje najpiękniejsze czasy. I czekałam na każdy piątek, jak na wielkie święto. Wolność kocham i szanuję. Tak, wolność kocham i szanuję. Jestem przede wszystkim wolnym duchem. Ta wolność, ten szacunek to jest najważniejsza wartość w moim życiu. Tak, i wolność to jest hymn mojego życia. Posłuchajmy. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele. niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę. Tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności. Wolność kocham i rozumiem, chłopcy z Placu Broni. Tak, to jest cudowna piosenka. Wracamy do twojej historii. Dziękujemy za to, jak obrazowo opowiedziałaś o swojej walce. Chcę od razu powiedzieć, że byłaś w ringu najczęściej taką bokserką, która walczyła na pełny dystans 10 rund. Bo jestem długodystansowcem. Tak, i nie byłaś tym bokserką szukającą tego ciosu, który zakończy walkę w pierwszej czy drugiej rundzie. Ja przede wszystkim, wychodząc do walki, chciałam zrobić najlepiej jak potrafię to, co do mnie należało. Więc skupiałam się na tym, co mam do zrobienia. Na tym, żeby poszukać swojego miejsca na zadanie dobrego ciosu, a nie tego, który miałby wyrządzić krzywdę przeciwnikowi. I moim celem było zwycięstwo, nie za wszelką cenę. No i dlatego chyba tak wyglądały moje pojedynki. Myślę, że każda chwila, każda sekunda, każdej rundy to były ważne chwile, to były ważne momenty, bo każda z nich to była część mojej drogi. Różnie bywało w ringu. Czasami zwarcie, jakiś cios, który lądował, który czułam po to, żeby za chwilę zmienić bieg wydarzeń, po to, żeby pięknie odejść, skontrować i cieszyć się tym, co robiłam. A tak naprawdę istotą walki nie jest znokautowanie przeciwnika, tylko stoczyć ją najlepiej, jak się potrafi. Ładne. A powiedz, jaki cios najbardziej bolesny dostałaś w życiu? Te najboleśniejsze ciosy są od życia, zawsze. To, co się dzieje z bliskimi, nasze relacje, które są raz lepsze, raz gorsze, to najbardziej boli. Ale przestaje boleć wtedy, kiedy przestajemy od innych czegokolwiek oczekiwać. I tego się też nauczyłam. Wychodząc do ringu, nie oczekiwałam niczego. I to mi dało też do myślenia w przełożeniu na życie. I dzisiaj też od innych niczego nie oczekuję. Dlatego, że nie mam do tego prawa. I uświadomienie sobie tego bardzo, bardzo zmieniło moje życie. Wychodząc do ringu, wiedziałam, że chcę wygrać. Ale wiedziałam też, że może mnie spotkać coś niespodziewanego. Że może mnie też dotknąć porażka. A to, jak sobie z nią poradzę, i tak zależy tylko wyłącznie ode mnie. To prawda. A jak udało ci się wyjść ze sportu? Dla wielu sportowców ten moment, kiedy gasną światła, kiedy już nie ma tego medialnego zainteresowania, kiedy trzeba sobie uświadomić, że coś się skończyło, to jest bardzo trudny moment. To jest, dla mnie był to łatwy moment. Ja po prostu wiedziałam, że nie chcę robić już ani chwili dłużej tego, co robiłam przez ostatnie lata. To była prosta decyzja. Podjęcie decyzji o tym, że kończę karierę, że ta walka, w której zresztą przygotowywałam się również tutaj, w Szklarskiej Porębie, podbiegając pod Szrenicę i to nie raz, wiedziałam, że to już jest ten moment, w którym ja kończę swoją karierę. Nie wiedziałam, co będę robić później, ale wiedziałam, że nie chcę robić tego dłużej. I to wystarczyło. I wtedy, kiedy zeszłam z ringu, po zdobyciu trzeciego tytułu Mistrzyni Świata w trzeciej federacji, poczułam przede wszystkim ulgę. Ulgę, że już więcej tego nie będę robić. I takie poczucie, że to jest ten moment. To była pewność. To nawet nie było poczucie. To była pewność, że teraz właśnie robię to, co powinnam zrobić. Że decyzja, którą podjęłam, jest tą, którą powinnam podjąć. Koniec, kropka. I żadnego lęku, co dalej? Żadnego lęku, co dalej. Wiedziałaś? Wiedziałam, że bez względu na to, co przyniesie kolejny dzień, na pewno nie wrócę do tego, co było. Było tak, że przez dwie kadencje siedziałaś tam na Wiejskiej. Tak, w parlamencie siedziałam. Dobry był to czas? Dobry czas. 8 lat bardzo ważnej pracy. Bardzo ważnej pracy z punktu widzenia takiego ludzkiego. Dla mnie, jako osoby, która przeżyła i adopcję, i trudne momenty w rodzinie, to była szansa na to, żeby odwdzięczyć się losowi za wspaniałe okoliczności, za cudownych ludzi, którzy zjawili się na mojej drodze, w moim życiu, i przenieść te swoje doświadczenia, przekuć na coś dobrego, pozytywnego. I współpraca z Rzecznikiem Praw Dziecka, Markiem Michalakiem, współpraca z moimi koleżankami, kolegami w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przy tworzeniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak również nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, to były bardzo ważne rzeczy. A później ratyfikacja konwencji z Lanzarote, konwencji, która dotyczyła zapobiegania przemocy seksualnej wobec dzieci. Czyli obronienie tych, którzy są najsłabsi i którzy bardzo potrzebują naszego wsparcia. To było dla mnie ogromny zaszczyt i nie powiem nic złego, bo te 8 lat to również była część mojej drogi i również dzisiaj jestem takim człowiekiem, jakim jestem, dzięki tamtemu doświadczeniu. Bardzo uczciwie tę robotę wykonywałaś i do dzisiaj wiele osób to pamięta i jest ci wdzięcznym. Robiłam to, co uważałam za słuszne. Fantastycznie, że to też miało przełożenie na innych, bo takie jest też założenie polityki. Polityka jest pracą na dobro, dla dobra ogółu, dla dobra innych ludzi i cudownie było być tego częścią. Aczkolwiek polityka sama w sobie nie kręci mnie aż tak. A co cię teraz kręci? Powiedz, mam jeszcze kilka minut. Jeszcze są pytania tutaj od naszych wspaniałych słuchaczy w Szklarskiej Porębie. Ale powiedz, jak tak bym cię zapytał w tej chwili, czym żyjesz? O plany zawodowe? Znaczy o to zawodowo, tak, co robię? Zawodowo. Zawodowo na pewno ogromną satysfakcję daje mi praca z ludźmi, czyli dalej ludzie. Ale tym razem pomagam ludziom odnaleźć w sobie siłę. Odnaleźć w sobie też wiarę w to, że jestem coś warty. Bo bardzo wielu ludzi nie wierzy w siebie. Bardzo wielu ludzi szuka potwierdzenia swojej wartości w czynnikach zewnętrznych, w innych ludziach, w ich opiniach. A to nie jest dobra droga. Więc praca z ludźmi, z młodymi sportowcami, którzy potrzebują też wsparcia takiego psychologicznego, bo kto wie lepiej, jak to jest w ringu, jak to jest przeżyć stres, jak nie inny sportowiec. Więc to jest też fantastyczne, ale kręci mnie dalej łażenie po górach, dlatego dzisiaj byłam na wodospadzie już, bo tam czuję tą wolność. Bieganie mnie kręci, życie mnie kręci. O, to jest fajne. Tak, mam apetyt na życie i kręci mnie również szaleństwo w kuchni i przygotowywanie jak najlepszych potraw dla mojego ukochanego. Wszystko mnie kręci. Można brawa teraz, proszę Państwa, bo to bardzo ładne. Jeszcze kilka minut godziny prawdy. Mamy pytanie ze strony naszych słuchaczy. Bardzo proszę. Pani Iwono, tak na gorąco chciałabym podzielić się z refleksją. Jestem ogromnie wzruszona tym spotkaniem, ponieważ w swoim sercu odnalazłam też to, co Pani czuła i o tym, co Pani mówiła. Wspominała Pani o tym, że mentalnie przygotowuje młodych ludzi do ich wyczynów sportowych i tak dalej. Kto dla Pani w Pani życiu mentalnie albo ktoś czy coś Pani pomagało w podjęciu decyzji albo ewentualnie w trudnych dla Pani chwilach życiowych? Paradoksem jest to, że w tych wszystkich kluczowych momentach byłam sama i wiedziałam, że sama muszę znaleźć w sobie odpowiedź. I to jest tak naprawdę odpowiedź dla każdego. Każdy musi znaleźć w sobie odpowiedź, dlaczego chce robić to, a nie coś innego. I dlaczego idzie tą, a nie inną drogą. Ale na pewno ogromnym zawsze wsparciem jest miłość, którą otrzymujemy od innych. I miłość, którą potrafimy się dzielić z innymi ludźmi, to daje ogromną siłę i pozwala nawet w chwilach zwątpienia iść dalej. Iwona, najważniejsza decyzja. Już kilka decyzji było w tej opowieści, ale ta najważniejsza paradoksalnie miała miejsce, kiedy miałaś 14 lat. Tak, byłam nastolatką. Kiedy